godziny programu specjalnego na antenach Polskiego Radia, programu pierwszego, trzeciego i Polskiego Radia 24. Dziękuję. Marcin Walter, Radiowa Trójka. I Karol Surówka, program pierwszy Polskiego Radia. Kolejny program specjalny o godzinie 21. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 września, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na specjalne wydanie serwisu w Trójce. Nysa jest zagrożona, woda wdziera się na kolejne ulice i zalewa domy. Wszyscy, którzy ucierpieli w powodzi, mogą liczyć na pomoc finansową, zapewnia szef MSWiA. Budapeszt czeka na falę kulminacyjną, która tworzy się na Dunaju. Sytuacja w Nysie znacząco się pogarsza, zalewane są kolejne ulice i domy. Jak poinformowały Wody Polskie, zwiększony zostanie zrzut z jeziora Nyskiego z obecnych 600 do 1000 metrów sześciennych na sekundę. Zagraża to miastu kolejną falą powodziową, mówi burmistrz Nysy Kordian Kałbiarz. Sytuacja jest dwa razy gorsza niż ta, która była zapowiadana jeszcze parę godzin temu. Bo jesteśmy świeżo po konferencji i spotkaniu sztabu kryzysowego z udziałem pana ministra Tomasza Siemoniaka i była mowa o tym, że 600 to jest ta wielkość, która będzie utrzymana, czyli woda spuszczana z jeziora Nyskiego będzie się umieściła w korycie rzeki, tak mówiąc bardzo obrazowo. Natomiast zrzut blisko dwukrotnie większy, to aby tak tylko się skończyło, oznacza, że tej wody będzie tyle, że najprawdopodobniej ona się w korycie rzeki nie utrzyma. Czyli jest duże ryzyko, no nie może pewność, że ta woda wystąpi z koryta rzeki, no i zrobi spustoszenie w Nysie. Zalane domy, konieczność ewakuacji i walka o zatrzymanie rzek w korytach. Strażacy w okolicach Bielska Białej walczą z falą wezbraniową i skutkami nocnych opadów deszczu. Interweniowali już 1500 razy. Strażacy podnoszą i uszczelniają wały przy dwóch potokach Łękawka i Dankówka w Dankowicach. Cały czas umacniają także wały i Łownicy w Czechowicach-Dziedzicach. W nocy fala wezbraniowa na tej rzece zalała około 60 domów i kilkaset budynków działkowych. Straż pożarna ewakuowała 31 mieszkańców, przede wszystkim ulicy Wierzbowej. Otworzyłam drzwi, jak woda buchła, więc stwierdziliśmy, że nie ma sensu, nie zostajemy, wychodzimy wszyscy i zostawiamy to, co jest. Jesteśmy, patrzymy, dzieci zabezpieczone i najważniejsze, że jesteśmy wszyscy cali i zdrowi. Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. W Bielsku Białej w jednym z wezbranych potoków utonął mężczyzna. To druga ofiara śmiertelna powodzi i ulewnych deszczy na południu Polski. Na Śląsku teraz świeci słońce. Woda z wezbranych rzek powoli spływa do Wisły. I to właśnie na Wiśle teraz należy spodziewać się przekroczenia stanów alarmowych i ogłaszania w poszczególnych powiatach i gminach stanów pogotowia przeciwpowodziowego. Czechowice-Dziedzice, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Poszkodowani w powodzi szybko dostaną pomoc, zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Szef MSWiA poinformował, że ci, którzy ucierpieli, będą mogli liczyć na pomoc finansową. Wojewodowie jeszcze wczoraj zostali przeze mnie zobowiązani do tego, żeby w maksymalnie szybki, uproszczony sposób doprowadzić do wypłaty zasiłków dla tych osób, które takich zasiłków potrzebują. Ta procedura jest sprawdzona. Rozmawiałem z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Dziś Ministerstwo Finansów dołoży wszelkich starań, żeby praktycznie błyskawicznie pieniądze trafiały do najbardziej potrzebujących. Minister Siemoniak zaapelował też, żeby nie lekceważyć decyzji o ewakuacji. Dodał, że służby będą chronić ewakuowane miejsca. W sumie około 5000 żołnierzy jest w gotowości do niesienia pomocy poszkodowanym wskutek powodzi. Tak mówi rzecznik dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, podpułkownik Robert Pękala. Tam, gdzie jeszcze możemy prowadzić działania prewencyjne, ta pomoc polega na tym, że podwyższamy korony wałów na rzekach, albo umacniamy te wały, albo posesje domostwa zabezpieczamy, usypując takie obwoływania z worków z piaskiem. Jeszcze do wczoraj broniliśmy, staraliśmy się umocnić zaporę w Stroniu Śląskim. Niestety fala była tak silna i w zbiorniku retencyjnym było tyle wody, że ta zapora jednak puściła. A tam, gdzie tereny są już zalane, prowadzimy ewakuację ludności cywilnej. Terytorialsi wspierają cały czas działania strażaków w Ząbkowicach Śląskich, Legnicy oraz w Paczkowie. Budapeszt szykuje się na wielką wodę. Władze stolicy Węgier przygotowują się na przyjście fali kulminacyjnej na Dunaju, co wydarzy się prawdopodobnie w środę. Według szacunków będzie to najpoważniejsza powódź od dekady. Z falą powodziową na Dunaju walczą już Wiedeń i Bratysława, a Budapeszt jest kolejną stolicą w biegu tej rzeki. Wody w rzece jest z godziny na godzinę coraz więcej i władze węgierskiej stolicy bardzo poważnie traktują nadchodzące zagrożenie. Według prognoz w drugiej połowie przyszłego tygodnia musimy przygotować się na bardzo poważną powódź, która będzie trwała długo. Wiem, że wiele osób chce pomóc nam w pracy, ale na razie nie jest to konieczne, powiedział nadburmistrz Budapesztu Gergely Koraczoń. Rozpoczęto wzmacnianie części nabrzeża i budowę 4 km km mobilnych tam. Firmy komunalne zabezpieczają workami z piaskiem również wyspę Małgorzaty. W 12 miejscach na Węgrzech poziom wody w rzekach jest na drugim, żółtym poziomie bezpieczeństwa powodziowego. Trzeci, czerwony, będzie oznaczał, że woda może wystąpić z koryta. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Audycja specjalna poświęcona wydarzeniom na południu Polski jest w Polskim Radiu 24, a więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejne informacje w Trójce za pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno, większe przejaśnienia jedynie na północnym wschodzie. Będzie padać deszcz, najintensywniej na południu. Na wschodzie i południu możliwe burze. Na Podkarpaciu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna 13 stopni do 16 w obszarach podgórskich od 8 do 11. Autopromocja. Jest łączniczką między Jemenem a Polską. Rasm Al-Mashan zna doskonale obie kultury, co dobrze słychać na jej debiutanckiej płycie Jemenia. Retransmisja sierpniowego koncertu Rasm Al-Mashan z dziedzińca kultury na antenie Trójki dziś tuż po 19. Do usłyszenia. Mateusz Tomaszuk. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do wtorku. Tydzień super okazji na produkty objęte promocją. Telewizor LG 55 cali OLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5299. Teraz za 4999 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Teraz kupisz go z ratą od 1653 zł netto miesięcznie i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego od 1 października wprowadzamy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek od 1 października. Aktywny Rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Nowości na jesień. Nowy sezon naszego serialu. I nowy laptop na nowy sezon. No i do nauki oczywiście. Jak jesienne zakupy to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór elektroniki, w tym laptopy z gwarancją najniższej ceny. Jak tak, to Allegro. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, 23-28 września. Nowe polskie kino, ważne nagrody filmowe, młodzi twórcy i mistrzowie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni: BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni: Telewizja Polska, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Interia, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Pośpiech, szkoła, korki, praca. I w tym stresie zgaga wraca. Września się nie pozbędziesz, ale zgagi możesz. Bo lek na zgagę Reni zaczyna działać już w 40 sekund. Reni, i już w porządku, mój żołądku. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reni Antacidum węglan wapnia 680 mg i węglan magnezu 80 mg. Tabletki do ssania. Wskazania: objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak zgaga, niestrawność, wzdęcia, nutności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Spółka. Już 21 września wielki finał Orlen Lang Team Race w Bytowie. Rodzinne strony Czesława Langa i trasy na zjawiskowych Kaszubach. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni: TVP Sport, sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Wielki, super, na super hit. Papierki nużą mnie, więc włączam wielki. Wielki, super, na super hit. Gdy w parku dłożą się sami spacerki, gdy para wznosi się z nas frankfurterki, nawet gdy tylko mam wsiąść do szoferki. gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Barbara, zgadnij co to? Niskie ceny, tu już. Niskie ceny, tu już. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Samsung Jet 75e Complete. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już 10 minut po 18. Trzecia strona medalu. Dzisiaj wyjątkowo sportowa audycja w Trójce między 18 a 19. Jak wiadomo, sytuacja bardzo trudna. Jesteśmy myślami z Państwem. Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Zaczynamy od najważniejszych informacji ze świata i z kraju. Na Mistrzostwach Europy w kolarstwie szosowym 8 miejsce ze startu wspólnego zajął Stanisław Aniołkowski. Wygrał Belg Tim Merlier. Wygrał przed własną publicznością, dodajmy. Magdalena Fręch gra w Meksyku. W finale turnieju tenisowego w Guadalajarze Polka pokonała francuskę Caroline Garcia, czyli półfinalistkę US Open sprzed 2 lat. Było 7-6 i 7-5 i w finale zagra z Australijką polskiego pochodzenia Oliwią Godecki. W szczecińskim challengerze wygrał Vit Kopriwa, który pokonał Włocha Andrea Pellegriniego 7-5 i 6-2. Kopriwa to oczywiście Czech. W piłkarskiej ekstraklasie trwa 8. kolejka. Piast Gliwice zremisował z Puszczą Niepołomicą 1-1. Korona Kielce wygrała 2-0 z Zagłębiem Lubin. Trwa mecz przy Łazienkowskiej. Legia Warszawa gra z Rakowem Częstochowa. Patrzymy na tablicę wyników. 40 minuta, 0-0. W ligach zagranicznych w Anglii Arsenal pokonał Tottenham 1-0. W Hiszpanii Barcelona prowadzi 4-1 z Gironą. Lewandowski bez gola, ale z asystą. Tak jak było wczoraj, jest i dziś. Zawody letniego Grand Prix wygrał ponownie Norweg Marius Lindvik. Najlepszy z Polaków na skoczni imienia Adama Małysza był dziś Paweł Wąsek. W hokeju na lodzie pierwsze zwycięstwo w Lidze Mistrzów Unii Oświęcim. W czwartej kolejce mistrz Polski pokonał na wyjeździe Austriaków z Klagenfurtu 5-4. Unia ma na koncie zwycięstwo i 3 porażki. W Formule 1 jechali w Azerbejdżanie. To była 17. runda Mistrzostw Świata. Wygrał Australijczyk Oscar Piastri z McLarena. Drugie miejsce Monachijczyka Leclerca z Ferrari, a trzecie Brytyjczyka Russella z Mercedesa. Liderem Holender Max Verstappen. W żużlu królem niezmiennie jest Bartosz Zmarzlik. Został po raz 5 mistrzem świata i specjalnie dla nas przesłał swoje spostrzeżenia po wczorajszej wygranej w Wojens. Bartosz Zmarzlik, this is a special moment for him. And Zmarzlik is a 5-time World Speedway Champion here in Denmark tonight. What a moment! Cześć, z tej strony Bartek z Marzlik. Jestem już po jednym z najtrudniejszych weekendów dla mnie w tym sezonie, jak i nie w karierze, gdzie bardzo ciężki pojedynek pomiędzy motorem Lublin a Apatorem Toruń. Weszliśmy wraz z drużyną do finału, gdzie spadł jeden kamień z serca. Potem wybrałem się 1230 km, tyle dokładnie przejechanych kilometrów na fotelu w busie, bo by zameldować się na drugi dzień w sobotę w Wojens, pojechać dobrze w kwalifikacjach i odbyć dobry turniej Wojens, gdzie nic nie było pewne. Wiele pracy było włożone w moim zespół, żeby mojej osobie mi pomóc. Ukończyło się tym, że zostałem po raz 5 mistrzem świata, gdzie jestem przeszczęśliwym człowiekiem, bo naprawdę takim wsparciem, jak ludzie obdarzyli mnie w tym roku, którzy mi pomagają, to jest naprawdę wielkie brawa dla nich i podziękowania. Mogę się cieszyć dlatego 5 tytułem, bo byliśmy jednym wielkim teamem, więc naprawdę podziękowania dla wszystkich, którzy we mnie wierzyli. Drugi kamień z serca spadł i jestem naprawdę przeszczęśliwy. Nie wiem, co za bardzo teraz tak na gorąco mówić, bo chcę trochę spędzić czasu z najbliższymi, czyli z rodziną, z dziećmi, bo z nimi najlepiej się to świętuje, ale naprawdę wielkie dzięki dla całego mojego zespołu, dla Seweryna, Grzesia, Pawła, taty, mamy, żony, dzieci, bo oni również zrobili dużo, jak nie najwięcej dla mnie w tych ostatnich dniach, bym mógł się ponownie cieszyć z 5 tytułu, z kolejnego tytułu, również dla podziękowania osób, którzy przygotowują mnie do każdych zawodów. Tutaj mamy na myśli pana Ryszarda i Daniela Kowalskich, gdzie przygotowują mi silniki i gdzieś tam te ostatnie tygodnie były naprawdę mega pracowite, ale i też owocne. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. I odjechał po kolejny tytuł. W studiu już jest Michał Łopaciński, dziennikarz kanał Sport, Kanał Plus Sport. No, udało się, tak. No, te informacje leciał z głowy, a zapomniał nazwy. Tak, ty chciałeś szybko wynik. Tak, szybko dygresja. 0-1 przy Łazienkowskiej. Raków prowadzi z Legią. Oddajmy królowi to, co królewskie. Michał Zmarzlik. Boże, Michał Zmarzlik. Chciałbym, dziękuję. Tak, Bartosz Zmarzlik, mistrzem świata po raz piąty. W pełni zasłużony, tym bardziej, że no w tym sezonie było niezwykle trudno. Nie pamiętam, żeby było tak trudno. Nie wiem, słuchajcie, nawet a propos tego trudno i tych trudności, zwłaszcza tu myślę w kontekście Rygi też i tego, jak Bartek wyciągnął ten wynik, no tam zwyciężył, a przecież i upadek, i zera na koncie gdzieś tam się pojawiały. Policzyliśmy z trenerem Markiem Cieślakiem, że naliczyliśmy 3 w porywach do 4 takich żużlowców w historii świata, którzy potrafili, mając te zera, mając niepowodzenia w trakcie części zasadniczej turnieju, go wygrać. Maurer? Nie. Tomasz Golob, Jarek Hampel, Bartosz Zmarzlik i w porywach jeszcze Jason Kramp. I Tony Richardson też nie? Wiesz co, nie, jeśli chodzi o takie, wiesz, że się... No Richardsona jeszcze bym tutaj wplótłbym, tak. Musielibyśmy bardzo szczegółowo to rozebrać, ale jeśli chodzi o potęgę, to absolutnie, no Bartek, no nie ma sobie równych. Myślę, że Tomek Golob się nie obrazi na pewno. Czy ta stawka, która jest teraz w Grand Prix, jest taką stawką, którą ty pamiętasz, kiedy jeździli Jason Kramp, właśnie Tomasz Golob, gdzie no wydawało się, że tych mistrzów świata może być kilku. Czy ma rywali rzeczywiście Bartosz Zmarzlik, którzy są godni Zmarzlika? Ma, natomiast pamiętajmy, że ty wymieniłeś zawodników swoich czasów i te czasy też się zmieniają i musimy się z tym pogodzić. Domyślam się, że pijesz do tej dyskusji, wiesz, a propos Emila Sajfudinowa czy Artioma Łaguty, bo taka też w przestrzeni publicznej gdzieś jest. Ja myślę, że ich też by pokonał. Jakby w ten sposób, bo Bartek jest po prostu wybitny na miarę swoich czasów. I jakby ci rywale są, no jest Dan Bewley chociażby, który potrafi gdzieś tam szarpnąć. Robert Lambert, który deptał mu po piętach. Fredrik Lindgren, który na ostatniej prostej, można powiedzieć, tak sportowo się wyrżnął. Natomiast, więc ma absolutnie tych rywali, po prostu on jest tak fenomenalny. A to jakby... na czym ten fenomen polega? Da się go zdefiniować? Wiesz co, to jest żużel. Ile mamy czasu? Ale nie, tak poważnie... No to są motocykle, nie, no bo wiadomo, jego talent jest niepodważalny, ale teraz czucie. Pytanie... Mhm. To jest to czucie, to jest to flow, to jest ten właśnie ten palec Boży, który dotyka czasami zawodników, wiesz co, a propos krytykantów, to można powiedzieć, a jakby był Australijczykiem, to byśmy mówili, ale Australia ma świetnego zawodnika, szkoda, tak, że my takiego nie mamy. No mamy Darcy właśnie... Ward był ostatnio, prawda? Takim zawodnikiem, takim czystym talentem. Zdecydowanie tak. I dzisiaj takim czystym talentem jest Bartosz Zmarzlik i tyle. No to są takie pojęcia, wiesz Darek, trochę niedefiniowalne, wiesz, albo to masz, albo tego nie masz. Wszyscy, którzy jeżdżą w Mistrzostwach Świata, mają talent, potrafią jeździć, ale wśród nich po prostu najwybitniejszy jest Bartek i tyle. W tej wypowiedzi była mowa o panach Kowalskich, no i tutaj jest jakiś podtekst, no bo wiadomo, że i wiadomo było, że Bartek szuka, że te motocykle, znaczy właściwie silniki mu nie do końca pasują. Jak to wszystko wyglądało? To i tak szybko znaleźli, to tak jak Ferrari w Formule 1 kilka lat szukało, nie? To jest trochę na tej zasadzie, że masz tych, jakby mówimy, mechaników, tunerów de facto, masz ich stajnie, jest ich kilku. Ryszard Kowalski jest na topie od wielu lat, też dzięki Bartkowi, tak? No widocznie tutaj się doskonale po prostu rozumieją panowie. Wpadli w jakieś tarapaty, ale tylko świadczy o ich kunszcie wzajemnym i technologicznym pana Ryszarda i Bartka Jeździeckim, że potrafili z tego wyjść, z tego kryzysu, bo rzeczywiście, tak jak się czasami śmiejemy my nawet w redakcji, że o, Bartek przyjedzie drugi, to o, kryzysu mistrza świata, tak poza anteną trochę. Natomiast tak zupełnie serio mówiąc, tutaj realnie już było takie dyskusje, że tak można było się zastanawiać, czy ta współpraca dobiega końca, czy nie. Jak się okazuje, przedwczesne były te wszystkie nasze przypuszczenia, ale tak, no rola tunera to jest tak jak w zespołach, sportach motorowych, wyścigach samochodowych, masz zespoły, masz swoich mechaników, inżynierów. W żużlu po prostu jest jeden, który obsługuje kilku, no i tutaj już można się zawsze zastanawiać, czy tak powinno być, czy nie. Natomiast fakty niezaprzeczalne są takie, że akurat jeśli chodzi o współpracę z Bartkiem Zmarzlikiem, panowie znaleźli rozwiązanie. Znowu, czucie tego silnika, być może komponenty były nie takie, a być może trzeba było trochę dostosować ustawienia, inaczej regulować zapłon, inaczej operować czasami gazem, co też ma niebagatelne znaczenie, więc jakby... Jeden i drugi musieli coś zrobić i doskonale oni sami wiedzą co i na pewno nigdy głośno tego nie powiedzą, bo rywale nie śpią. Bartosz Zmarzlik na pewno w przyszłym sezonie będzie startował w Grand Prix. Myślę, że Tony'ego Richardsona w liczbie 7 zwycięstw Mistrzostw Świata pobije, może jeszcze nie w przyszłym roku, ale w kolejnych 2. Natomiast powiedz mi, kogo zobaczymy w przyszłym roku z Polaków? No bo niedługo Grand Prix Challenge, tam są Polacy, m.in. Przemek Pawlicki. No ale co z Maćkiem Janowskim? Czy twoim zdaniem zdaniem ta rola rezerwowego i dobre występy, wczoraj trzecie miejsce, mogą sprawić, że dostanie dziką kartę? A co z Patrykiem Dudkiem, który też świetnie pojechał jako dzika karta w turnieju i jakby tym sezonem pokazuje, że warto znowu na niego postawić, tak? Kurczę, fajne jest to, że mamy dużą konkurencję, tak? Wśród naszych zawodników. Może jeszcze dzisiaj nie każdy z nich jest w stanie pójść w ślady Bartka Zmarzlika i wejść w jego buty. Natomiast realnie patrząc, ja bym bardzo chciał, żeby Maciej Janowski wrócił do Grand Prix. Jeżeli ja miałbym o tym decydować, to dla Maćka i dla Patryka to jest ich miejsce, to jest ich świat, to jest ich poziom przede wszystkim. To jest ten tryb życia i funkcjonowania na co dzień, w którym oni powinni być, co nie oznacza, że oczywiście w Challenge nie trzymam kciuków za pozostałych, bo jak najbardziej, no, widzimy, każdy ma szansę. No, Szymon Woźniak, ktoś powie brutalnie, no nie wypał. No nie, no to jedź tam i żyj w tym trybie w Mistrzostwach Świata, więc jakby zasłużył, wywalczył sobie też to miejsce, wypracował. Nie wyszło, co nie oznacza, że tam nie wróci, więc jakby dla każdego, moim zdaniem, każdego na pewnym etapie, na pewnym poziomie jest to sytuacja, furtka otwarta. Natomiast realnie na dziś tak, Maciej Janowski, Patryk Dudek to jest dwóch zawodników absolutnie moim zdaniem gotowych na to, żeby do cyklu Grand Prix wrócić i zasługują na propozycję dzikiej karty. Niestety nie zawsze kluczem jest stuprocentowo poziom sportowy, chociaż i tak uważam, że w tym roku w cyklu Grand Prix jest wysoki. Michał Opaciński z kanału Plus Sport. Bardzo ci dziękujemy bardzo za twoje fachowe, jak zwykle, opinie na temat żużla. No i przypominamy, że będzie można świętować to Mistrzostwo Świata z Marzlika, piąte podczas ostatniej rundy Grand Prix w Toruniu. Kolarskie szosowe Mistrzostwa Europy. Nie jest to impreza pierwszej kategorii odśnieżania, ale mimo wszystko sukcesy cieszą. Wczoraj Polki świetnie pojechały. Dziś ósme miejsce Stanisława Aniołkowskiego. Niełatwo by było reprezentantom Polski w ogóle wybrać się do Belgii na ten czempionat ze względów, no, organizacyjnych, można powiedzieć, sytuacji Polskiego Związku Kolarskiego. Na szczęście udało się w jakiś sposób sfinansować wyjazd 40-osobowej reprezentacji Polski. O tym wszystkim więcej oczywiście Henryk Sytner. Niestety nasza reprezentacja nie startuje w najsilniejszym składzie. Katarzyna Niewiadoma pauzuje po największym sukcesie w karierze, zwycięstwie w Tour de France, a Michał Kwiatkowski przechodzi rehabilitację. Pod ich nieobecność liderami reprezentacji są srebrna medalistka olimpijska na torze Daria Pikulik oraz olimpijczyk z Paryża Stanisław Aniołkowski. Rywalizacje w Belgii rozpoczęły panie jazdą indywidualną na czas elity. Cieszyli się gospodarze, bo dystans 31 km najszybciej pokonała Belgijka Lotte Kopecki, która wyprzedziła o 44 sekundy Holenderkę Ellen van Dijk. Najszybsza z Polek Agnieszka Skalniak-Sujka na 13 miejscu. Wśród mężczyzn triumfował Włoch Eduardo Affini. Filip Maciejuk był 16. W czwartek rywalizowały sztafety mieszane. Od początku prowadziła drużyna włoska z dwójką medalistów czasówki indywidualnej. Próbowała ich gonić bardzo mocna ekipa Niemiec. O trzecią lokatę walczyli Polacy z zespołem Belgii. W pierwszej fazie rywalizacji biało-czerwoni ustępowali gospodarzom mistrzostw o kilka sekund. Później przewaga belgijskiej drużyny zaczęła wzrastać i na mecie wyniosła 16 sekund. W piątek rozpoczęły się wyścigi ze startu wspólnego. Kolarską mistrzynią Europy do lat 23 została Holenderka Sophie van Rooyen. Nieźle pojechały Polki. Na dystansie 101 km 9 Maja Tracka i 10 Olga Wankiewicz. Młodzieżowcy ścigali się na 162-kilometrowej trasie. Kolejny sukces zanotowali Holendrzy, wygrał Hoop Arts. Polacy zajęli dalsze lokaty. W sobotę wielkie emocje w wyścigu ze startu wspólnego pań. Czy Daria Pikulik potwierdzi swoją wysoką formę z Igrzysk Olimpijskich? Początkowo jechała na dalszej pozycji. Prym wiodły Holenderki, które w komplecie pedałowały na czele peletonu. Próbowała odjechać Ellen van Dijk, ale na finiszowych kilometrach wreszcie zobaczyliśmy wzorową współpracę Polek. Marta Lach starała się rozprowadzić Darię Pikulik i niewiele brakowało, aby Polka wygrała. Na ostatnich metrach szybsza była jednak Holenderka Lorena Wiebes przed Włoszką Elizą Balsamo, a nasza medalistka olimpijska zajęła trzecie miejsce. Dziś wyścig panów ze startu wspólnego. Niesamowity sezon Darii Pikulik, brązowy medal po ataku, po finiszu z grupy. Powiem tak, że jak zaczynała tam jechać, to gdzieś tam była zagrzebana, ale udało się. No ale jakby nie było, tak, to jest sport najbardziej indywidualny z zespołowych. Zespołowy jako sport indywidualny. Małgorzata Jasińska, selekcjonerka naszej żeńskiej reprezentacji. Dziewczyny naprawdę wszystkie 8 stanęły na wysokości zadania. Były prawdziwą drużyną. Każda z nich znała swoje zadanie i wykonała perfekcyjnie swoje prace. Daria Pikulik wykończyła i tak naprawdę ten medal trzeba podzielić na równe 8 części. Kolejna nas pokazała, że jest światowej klasy sprinterką i weźmy pod uwagę, że to początek jej kariery szosowej, to świetlana przyszłość naszła się przed nią. No i brawo, brawo. Czekamy na kolejne świetne występy Darii, a teraz już przenosimy się do Wisły i do naszych skoczków narciarskich i do Kuby Nidzińskiego, naszego skoczka. Letnia Grand Prix, Kuba, 2 razy Mariusz Lindwik. Co tam się działo? Oglądałeś te zawody. Witamy serdecznie. Przede wszystkim najważniejsza rzecz, to, że się udało przeprowadzić te zawody, bo przecież miały się one odbyć w sierpniu. Padał wtedy mocny deszcz, no i mieliśmy problemy ze skocznią i zawody przeniesione na ten weekend. A tutaj znowu deszcz. Ale wszystko się udało, zawody się odbyły, no i faktycznie Mariusz Lindwik, Norweg, deklasuje rywali. Oba konkursy wygrywa, do tego rekordy skoczni. Ale mam wrażenie, że zdecydowanie większą niespodzianką jest to, co wydarzyło się na kolejnych miejscach, jeżeli chodzi o te rywalizacje. Arti Aigro. Proszę sobie zapamiętać to imię i nazwisko. Kibicom skoków narciarskich absolutnie naturalnie nie trzeba mówić, kim jest ten człowiek. To Estończyk po raz pierwszy. Wczoraj i dzisiaj na miejscu drugim, a dzisiaj jeszcze do tego wszystkiego Amerykanin uzupełnił podium. Tate Franz, młodziutki Amerykanin, więc Norweg, Estończyk, Amerykanin. To się dawno, albo nigdy to się nie zdarzyło, jeżeli chodzi o skoki, żeby tak różne nacje stawały na podium w jednym czasie. No a Polacy? Polacy nieco dalej. Wczoraj Aleksander Zniszczą najlepszy, 8, a dzisiaj na miejscu 7 Paweł Wąsek. My się naturalnie będziemy przyglądać temu, co będą robić na skoczni Polacy, a to dlatego, że kolejna letnia Grand Prix w Rasnowie już za tydzień. No i naturalnie tam także biało-czerwoni, ale tam także ten Estończyk Arti Aigro, o którym proszę pamiętać. No a potem już zima i skakanie. Mam nadzieję na śniegu. Bardzo dziękujemy. Kuba Niziński, widziałeś, jak się zakończyło spotkanie Legii Warszawa? Jaki jest wynik do przerwy? Tak, 1-0 prowadzi Raków. No, zaskakujące. Zaskakujące. Bramka to jest zaskakujące. Pierwszy raz od dawna widziałem strzał, który jakby był celowany w stronę bramki, ale piłka poleciała do tyłu. To asysta chyba będzie. To tylko asysta w ekstraklasie piłkarskiej polskiej takie rzeczy się dzieją. Możemy dodać, że Girona przegrała 1-4 z Barceloną. Robert Lewandowski bez gola, ale z asystą. My wracamy kilka minut po teraz skrót informacji i Michał przerwa. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. I na początek śląski, według wojewody najbardziej niepokojąca sytuacja, czyli to, co dzieje się w miejscowości Chałupki. Tam woda z Odry może się przelać przez wał. Ewakuowano już ponad 140 osób, a w całym województwie ponad 230. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła na południe województwa, głównie w Bielsku Białej oraz powiatach bielskim, cieszyńskim i pszczyńskim. W województwie dolnośląskim pod wodą są niżej położone tereny Kłodzka. Na miejscu sytuację monitoruje nasza reporterka Agata Król. Przyglądałam się, szukając punktów odniesienia i tak mniej więcej obliczyłam, że w ciągu pół godziny ta woda przybrała około 40 centymetrów. No woda oczywiście się rozlewa. Już Kłodzko jest zalane, te dolne części, to praktycznie całe to centrum Kłodzka jest zalane, włącznie z osiedlem, które leży najbliżej rzeki. Tam woda dochodzi, prawie już przykrywa parter, ale woda, która przybiera, zabiera kolejne chodniki, parkingi, ulice, zabiera też nadzieję ludziom, że Kłodzko wyjdzie z tej sytuacji bez szwanku. Mówiła Agata Król. W Kłodzku na ewakuację czeka 500 osób i przenosimy się na Opolszczyznę. Tam burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz zachęca mieszkańców do samoewakuacji. Duże ryzyko, no i może pewność, że ta woda wystąpi z korytarza rzeki, no i zrobi spustoszenie w Nysie. W mieście ma być uruchomiona syrena alarmowa informująca o napływie wody. Lokalne media podają, że oba mosty w Nysie są już nieprzejezdne, a miasto zostało odcięte od świata. Silny nurt na ulicach zatrzymał nawet przejazd wozu strażackiego, z którego trzeba było ewakuować załogę. Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry proszą Komisję Europejską o uruchomienie programu Copernicus, informuje nasza korespondentka w Brukseli. System służy do obserwacji Ziemi niemal w czasie rzeczywistym. Dokładne mapy terenu mają pomóc w akcjach ratunkowych, a także szacowaniu strat. Audycja specjalna poświęcona wydarzeniom na południu Polski trwa w Polskim Radiu 24. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejne informacje w Trójce za niespełna pół godziny. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Darker, talking the same shit. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? And I can't see you, you wonder where am I? It sort of feels like I'm running out of time. I haven't found what I was hoping to find. You said you gotta be up in the morning, gonna have an early night, and you're starting to bomb me, baby. Why'd you only call me when you're high? Proszę Państwa, dzisiaj jest Narodowy Dzień Sportu. W różnych zakątkach Polski namawiamy do tego i namawiają trenerzy i także sportowcy do tego, żeby uprawiać sport, żeby garnąć się do sportu. Wśród takich namawiaczy jest Dariusz Urbanowicz. Krzywicieli. Krzywicieli, tak. Ty krzywiłeś w Białymstoku. Artur Gąsiewski, co tu się właśnie wydarzyło? Bo ten bieg dzieciaków to było coś nieprawdopodobnego. Maluszki do 6 lat, taka rywalizacja. Naprawdę wielu polskich sportowców, którzy startowali na igrzyskach, mogłoby się dużo nauczyć od naszych najmniejszych dzieciaczków. To jest coś wspaniałego. Artur, ty jesteś 400-metrowcem, olimpijczyk, medalista Mistrzostw Świata z hali w sztafecie. Jak ty zaczynałeś? Jak ty trafiłeś do sportu? Chyba też tak jak te maluszki, tak? Też jeździłem z rodzicami na różnego rodzaju eventy, bawiłem się w sport, nie siedziałem przy telefonie, praktycznie cały czas byłem na dworzu. Mnie to ciężko było ściągnąć w ogóle do domu i chyba to właśnie było tą właśnie kulturę fizyczną. Poznałem właściwie jeżdżąc na takie eventy, bawiąc się w sport, a pomalutku okazało się, że jednak te moje predyspozycje są na tyle dobre, że zdobyłem, co zdobyłem. Dzieci biegają, to dla niektórych to jest pierwsza przygoda, ale my cały czas próbujemy zachęcić, aby no, ludzie uprawiali sport powszechnie. W jakim wieku można myśleć o tym, by trafić do klubu lekkoatletycznego na przykład? Możecie zacząć właściwie od 3, 4, nawet 5 lat, ale ważna jest jedna rzecz. Nie uczymy się pod żadną konkurencję, po prostu bawimy się w sport. A dopiero z czasem, kiedy człowiek już urośnie, będzie miał 12, 11 lat, to wtedy można porównać pewne predyspozycje, czy jest do lekkiej atletyki, czy do pływania, czy do koszykówki. Ale w tym małym wieku bawimy się w sport. Chcesz wygrać? Chcę. Czy chcesz tylko ukończyć? Nie. Wygrać. Zdecydowanie? Tak. Ile masz lat? 6. Chodzisz do mamy na treningi? Mama jest surowym trenerem? Ale pozwala się trochę pobawić? Tak. Kamila, ty już jesteś po drugiej stronie tej barykady. Zakończyłaś karierę wyczynową, ale jesteś trenerką właśnie takich maluchów. Tak, tak, takich maluchów. I szczerze powiem, że najlepiej się czuję w takiej roli, jak widzę te małe dzieci. Od razu dostaję pozytywnej energii i przez ostatnie lata sport sprawiał mi tą przyjemność, a teraz sprawia mi tą przyjemność praca. To jeszcze krótko. Lekkoatletyka, dobry punkt wyjścia, żeby zacząć w ogóle trenowanie sportu, uprawianie sportu właśnie od lekkiej? Może jestem nieobiektywna, a moim zdaniem najlepszy, tak? Bo nawet ja powtarzam, że nawet jeśli dziecko nie zechce zostać lekkoatletą, nie wybierze nic dla siebie, to jest to dobry wstęp do tego, żeby wybrać jakąś inną, bo to jest tak ogólnorozwojowy, tak wszechstronny sport, że jest świetnym sportem początkowym, tak. W lekkiej atletyce każdy znajdzie coś do siebie. Jak nie szybko biega, to dobrze skacze. Jak nie skacze, czymś rzuca. Ta wszechstronność powoduje, że to jest sport dla każdego. Kamila Liświnko, bardzo dziękuję. Dzięki. A pani jest trenerką, jak rozumiem, młodzieży. Nie. Dzień dobry. Jestem dzień dobry. Nauczycielkami. Jesteśmy, przyjechałyśmy z grupą z Mazur. Koło Świętej Lipki mieszkamy. Gmina Kętrzyn. Trzeba mieć pasję. Dzieci muszą to zauważać. Lekka atletyka. Pod tym kątem pani prowadzi zajęcia. Ja akurat matematykę, matematyki uczę z koleżanką. Ale z zacięciem sportowym. Tak. Biegłem całym sprintem. A nie odcięło cię na ostatniej prostej? Nie. Ja zaraz będę biegł. 400 metrów. Jedno kółko. No, ale trenujecie coś? Tak, ja piłkę nożną. Na jakiej pozycji? Obrona. Jesteśmy kolegami na osiedlu i gramy codziennie w piłkę, staramy się. Starczyło kondycji czy nie? Tak, trzecie miejsce. No i jak za metą? Dobrze. Zmęczona? Tak. Najpierw szybko, potem jeszcze szybciej. Mama szczęśliwa? Bardzo i dumna. Tak? Tak. A mama też biega? Tak. Polina Łapińska, trenerka białostockiego SMS-u, a w przeszłości niezła zawodniczka, muszę powiedzieć. Mistrzyni Polski na 800. Kiedy to było? W 2017. Dzisiaj jesteś trenerką. No i jak odciągnąć dzieciaki od telewizora, od smartfona? Głównie przez gry i zabawy. A tak naprawdę dla dzieci to jest frajda przyjście nawet na taki stadion. Powiem na przykładzie mojego syna, który przychodzi ze mną czasami na treningi. Ile ma lat? 2. Jest bardziej zainteresowany piaskownicą, bieżnią, trybunami niż telefonem. Samo przyjście na stadion wiąże się z tym, że to dziecko już chce spróbować, chce pobiec, chce skoczyć. Wiadomo, na tym tartanie to są jednak inne warunki niż takie wyjście do parku. To sam stadion już zachęca. Zaczynałam od chodu sportowego, później szłam przez rzuty dyskiem, oszczepem, a skończyłam na bieganiu. Także lekko atletyka ABC cała się przydała, także polecam i trzeba trenować wszystko. Całą ogólnorozwojówkę. Dariusz Urbanowicz zajął się sprawą. Różne dyscypliny są możliwe. Można ćwiczyć. Najważniejsze po prostu, żeby biegać za piłką, czy uprawiać inne dyscypliny. Może być to także siatkówka. Trzecia strona medalu. W końcu wróciła Ekstraklasa siatkarzy po wspaniałym sezonie reprezentacyjnym. Na miastce odpoczynku w międzyczasie początki rozgrywek klubowych bywają trudne. Rafał Szymura. Takie są starty ligi, no wiadomo, dużo takiej szarpanej gry, jest nieporozumień, jakieś bolączki małe, duże, trzeba nad tym pracować. W siatkówce na szczęście nie ma remisów. Ktoś musi przegrać, a ktoś wygrać. Marcin Komenda. Naprawdę duża duma. Mam nadzieję, że to jest początek czegoś fajnego. No właśnie, coś fajnego. Coraz fajniejsza robi się też nasza liga. Zaświeciło się od olimpijskich medali. Mówi rzecznik PZPS Kamil Składowski. 19 medalistów olimpijskich, 35 zawodników, którzy grali, byli w kadrach drużyn na Igrzyskach w Paryżu. Każdy kolor medalu mamy reprezentowany, bo 11 Polaków, 4 Francuzów, 4 Amerykanów, do tego aż 12 drużyn z 16, które mamy obecnie. Plus Lidze ma minimum jednego gracza, który na Igrzyskach w Paryżu był, więc no tu więcej jakby o jakości nie musimy mówić, tym bardziej, że te drużyny nasze niewiarygodnie się wzmocniły. Wzmocnienia, gwiazdy to jedno, a drugie to zmiany regulaminowe. W tym sezonie spadną 3 zespoły. Przypomnę, że spadają 3 ostatnie drużyny po zakończeniu fazy zasadniczej, czyli po rozegraniu z każdym mecz i rewanż. Już nie ma żadnej fazy play-out, nie ma już szansy na korektę, jeśli się drużyny znajdą w tej ostatniej trójce, czyli nie zajmą bezpiecznego 13 miejsca, to żegnają się z Plus Ligą. A skąd ta potrzeba zmian? Wyjaśnia szef Plus Ligi Artur Popko. No dzisiaj jest po prostu konieczność, jedyna możliwość rozegrania tak naprawdę sezonu 25-26 do 29, ograniczając ilość zespołów po to, żeby wszystkie cele sportowe, reprezentacyjne, pucharowe móc osiągnąć. To jest po prostu w przypadku większej ilości niewykonalne. Zmiany te na pewno docenią zespoły grające w europejskich pucharach, no ale w dole tabeli dojdzie dodatkowy element, mówi Kamil Składowski. Oczywiście dla kibiców, dla fanów, dla zainteresowania tym, co będzie się działo w walce o utrzymanie, to na pewno czekają nas wielkie emocje, gdy rozmawia się ze starszymi trenerami, którzy kiedyś przeżywali takie momenty, mówią, że to są nawet emocje większe niż gdy walczy się o medale, bo tu jednak jest ta negatywna część, czyli strach przed tym, żeby nie być w tej trójce. Czekamy na debiut Wilfredo Leona, który ma zagrać w Bogdance Luku Lublin. Wczoraj po 12 latach wrócił na polskie parkiety Bartosz Kurek, ale od razu w pierwszym meczu doznał kontuzji. Uwaga, oka uderzony piłką w twarz po ataku Artura Szalpuka. Zacznę swoją wypowiedź od tego, że mam nadzieję, że Bartkowi nic nie jest i życzę mu dużo zdrowia, bo wyglądało to niefajnie. Pierwszy raz widziałem, żeby komuś piłka coś zrobiła. Jeszcze to po moim ataku, więc mam nadzieję, że nic poważnego tam się nie stało. Kurek ma odpoczywać przez jakiś czas, jest pod kontrolą okulistyczną. Życzymy powrotu do zdrowia i to szybkiego, szefie gangu łysego. W meczu Legii z Rakowem Częstochowa wciąż Raków prowadzi 1-0. Za chwilę przeniesiemy się za ocean, no i będą ligi zagraniczne. Where 14 minut do godziny 19, wtedy informacje powodziowe, ale my wciąż przy sporcie i jesteśmy za oceanem. Argentyńczycy zdominowali amerykańską piłkę nożną. Po dwóch miesiącach przerwy spowodowanej kontuzją kostki na boiska MLS powrócił, uwaga, Leo Messi. I zrobił to w pasjonującym stylu. Inny Argentyńczyk, Mauricio Pochettino, na konferencji prasowej w Nowym Jorku został oficjalnie przedstawiony jako nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji USA. Z Miami, Jan Pachlowski. Leo Messi zaznaczył swój powrót na boisko 2 golami i 1 asystą, grając pełne 90 minut. Aby zainspirować Inter Miami do zwycięstwa 3-1 nad Philadelphia Union, podsumowuje sportowa stacja ESPN. Oh, Messi, lovely turn, great finish, welcome back. Mistrz świata z Kataru wrócił do gry po tym, jak doznał kontuzji prawego stawu skokowego podczas finału Copa America 14 lipca. Pomimo długiej przerwy, Leo Messi ma na swoim koncie już 14 zdobytych bramek w tegorocznym sezonie Ligi MLS. Natomiast inny Argentyńczyk, Mauricio Pochettino, odpowiedzialny będzie za sukcesy piłkarskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Właśnie został przedstawiony jako nowy selekcjoner kadry Yankeesów. Pochettino w czerwcu został odsunięty od prowadzenia londyńskiej Chelsea zaledwie po roku, gdy jego kontrakt obowiązywał 2 lata. Federacja Amerykańska nie miała wyjścia. Musiała zatrudnić znane nazwisko i musiała zatrudnić kogoś, kto jest głodny tego, żeby też coś udowodnić i będzie w stanie nadać tej drużynie nie tylko styl, ale i charakter. Bo to Amerykanie stracili tak naprawdę od Mistrzostw Świata w Katarze, bo mówi się, że obecna generacja piłkarzy amerykańskich jest najbardziej utalentowana w historii. Podkreśla dziennikarz z Nowego Jorku, znawca amerykańskiej piłki Tomasz Moczerniuk. Argentyńczyk ma z sukcesami przygotować kadrę USA do Mundialu 2026, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Zza oceanu wracamy do Europy i rozpoczynamy naszą wędrówkę po ligach zagranicznych od włoskiej. W czwartej kolejce Serie A mamy już pierwszą niespodziankę. Juventus zremisował bezbramkowo z Empoli. O wydarzeniach na włoskich boiskach mówi z Rzymu Piotr Kowalczuk. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Juventus grał wolno, z posiadania piłki nic nie wynikało. Natomiast Empoli pokazało szybkość, spryt i ambicje i mogło ten mecz wygrać. Trener Juve Thiago Motta po meczu dał do zrozumienia, że drużyna jest dopiero w budowie i to, na co ją stać, pokaże później. Rezultat nie jest taki, jakiego oczekiwaliśmy, ale jak na punkt, w którym się znajdujemy, drużyna zagrała dobrze, jestem zadowolony. Wiele mówią tytuły. Juventus zgasł, gra źle, razi brakiem szybkości i indolencją. Natomiast Milan zaledwie 2 oczka w 3 meczach. Na San Siro rozbił słabienką Wenecję 4-0 i to w pierwszych 30 minutach. Ale prawdziwy sprawdzian dopiero przed Milanem. We wtorek w Lidze Mistrzów zagrał u siebie z Liverpoolem, a potem w Lidze Włoskiej z Interem. W tej chwili Napoli gra w Cagliari, a wieczorem Inter zmierzy się z Moncą. Być może w Interze wreszcie zadebiutuje Piotr Zieliński, ale raczej jako zmiennik. Oczywiście nie sposób pominąć sprawy konfliktu Nikoli Zalewskiego z Romą. Polak został odsunięty od drużyny, bo nie przedłużył kontraktu i nie zgodził się przejść do Galatasaraju. A to oznacza, że w lecie będzie mógł odejść z Romy za darmo. I tu chyba jest pies pogrzebany. Prawdy piłkarza nie znamy. Nie wiemy, jak negocjowali Turcy, więc lepiej na razie nie oceniać. Wczoraj trener De Rossi, zastrzegając, że nie ma wpływu na decyzję szefostwa, wyraził nadzieję, że Zalewski przedłuży wkrótce kontrakt z Romą i wróci na boisko. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dodam, że trwa spotkanie Cagliari z Napoli. Napoli prowadzi do przerwy 1-0. A na Półwyspie Iberyjskim wczoraj Real Madryt udał się do San Sebastian, gdzie rozegrał skomplikowany mecz przeciwko walecznym Baskom. Dziś w Gironie z kolei czas na derby Katalonii. Hitem soboty był niezaprzeczalnie mecz Realu Sociedad z Realem Madryt. Mimo przewagi gospodarzy w pierwszej połowie i aż 3 strzałów w słupek bramki królewskich, goście byli bezlitośni. 2 błędy w polu karnym kosztowały ich 2 jedenastki, które na bramki zamienili Vinicius i Mbappé. Real Madryt jest aktualnie 3. zespołem w historii La Liga, 37 kolejnymi meczami bez porażki. Kolejne wyzwanie to rozpoczęcie drogi do obrony Ligi Mistrzów. W pierwszej kolejce Champions League do Madrytu przyjeżdża Stuttgart. starcie Girony z Barceloną, czyli prawdziwe derby Katalonii. Girona, zespół trenera Michela, był prawdziwą zmorą w zeszłym sezonie dla piłkarzy Xaviego, ogrywając ich dwukrotnie z bilansem 8-4. Hansi Flick przed meczem mówił, że jest to starcie na poziomie Ligi Mistrzów. Z dobrych wieści dla fanów katalończyków do treningów z drużyną wrócił w tym tygodniu Gavi, a media donoszą, że w przyszłym ma dołączyć również Frenkie de Jong. Ciekawe starcie rozpocznie się również o godzinie 21, gdy Atleti zmierzy się w Madrycie z Valencją. Atletico musi punktować, by pozostać w topie La Liga, a Valencia spróbuje wyrwać się z ostatniego miejsca tabeli. Z Barcelony Dariusz Goemi. To jeszcze przypomnijmy, że Barcelona z Zieloną wygrała 4-1. To teraz czas na Ligę Niemiecką. W niemieckiej Bundeslidze znów zaryczał lew. Zaryczał i rozszarpał nawet. Bayern Monachium co jakiś czas znajduje sobie ofiarę i robi z nią co chce. Tym razem w tej roli Holstein Kiel z Tymoteuszem Puchaczem, który zaliczył asystę, ale to marne pocieszenie. Bayern rozbił Beniaminka 6-1. Harry Kane z hat-trickiem, ale niesamowity występ zaliczył Jamal Musiala, którego po meczu chwalił właśnie angielski napastnik. To niesamowity zawodnik, ma nieprawdopodobny talent. Kiedy tyle strzela i asystuje, jest wręcz przerażający dla rywali. W pierwszej połowie zrobił nam różnicę. To dla nas niezbędny zawodnik na resztę sezonu. Mówił Kane, który z dorobkiem 4 bramek wraz z Andrejem Kramariciem jest na czele klasyfikacji strzelców. Na zwycięską ścieżkę wrócił Bayer Leverkusen. Przed przerwą na mecz reprezentacji aptekarze zakończyli rekordową serię wygranych, ale otrząsnęli się i pewnie pokonali na wyjeździe Hoffenheim 4-1. Zachwycił Nigeryjczyk Victor Boniface, który do 2 goli dołożył asystę i otrzymał kilka ciepłych słów od trenera Xabiego Alonso. Jest wręcz kochany przez kolegów, tworzy świetną atmosferę. Czasami trzeba go zmusić do skupienia się na boisku, ale to właśnie moja robota. Skutecznością popisała się również Borussia Dortmund, pokonując Heidenheim 4-2. Z uwagą śledzimy poczynania Wolfsburga z naszymi dwoma piłkarzami. Ekipa Kamila Grabary i Jakuba Kamińskiego właściwie przegrała wygrany mecz. O porażce z Eintrachtem Frankfurt zdecydował karny. Najgłupszy karny w historii, jak trafnie w jednym z wywiadów ujął to wciąż chwalony Grabara. Za tydzień Wilki też nie będą miały łatwo, bo wybiorą się do Leverkusen. Hitem kolejki będzie starcie Stuttgartu z Borussią Dortmund. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Bardzo dziękujemy Filipowi. W naszej Ekstraklasie Raków Częstochowa wciąż, czyli w 62 minucie, prowadzi z Legią w Warszawie 1-0. A my już kończymy trzecią stronę medalu. Elżbieta Różycka, Michał Jakubik, Adam Malecki i Dariusz Urbanowicz. Za tydzień miejmy nadzieję, że sytuacja się uspokoi i spotkamy się punktualnie o 17. Do usłyszenia. Looks like I'm running late again. Racing through the cover late again. Weight keeps packing on and I'm getting short of breath. I guess the fall was at the end. Be my safety pin. Clip the ratchet. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.